إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق برون بي عز وجل جي سنو درس توحيد بني عمل سوبا جوجر جي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خمجن سنو بندي بي ويسو نيجي وون جي firnde bobu nga xamni mom la borom téré bi indi ci yaxu téré bi té muy ay yo ye nga xamni sunu borom tabaarak wa ta'ala da fay wax naan inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna ar-rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Sunu borom doon wax naan ñun de ñoo yonni ci yeen ndaw yonant bo xamanteni ni sédale seen kaw, comme nañu yonne woon ci fir'auna yonant. Fir'auna mom moy yonant ba nga xamni mom lañ yonni woon ci mom, ñu jappon ko japp mbugal bo xamni bu tar la lool. Mu melni borom téré bi waxon na ni rasulan bobé huwa muhammad sallallahu alayhi wa sallam, manam inna arsalna ilaykum rasulan yunni nañ ci ndaw, mune ndaw lolu moy muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Waxon nañ ne sunu yonanta alayhi salatu wa salam sunu borom tabaarak wa ta'ala def ko jaglel yonentam nek yonent bo xamanteni ni dafa dajé, yonent la bu universel, dañ ko yoni ci ñep ba kéro ki yowmal qiyamati. Mu wutek yonent yu jitu ya nga xamni ku ci nek dañ la daan yoni ci sa xet. Mune shahidan alaykum ay indallahi azza wa jal yowmal qiyamati, mune yonantu bobu sede la sen kaw, mune manam yawmal qiyamati fa borom bi tabaarak wa ta'ala mangok yonantu bobé day sede. Lan lay sede? Bi annahu ballaghakum risalata Allah, ci ne mom yonantu bobé kat jotalina len yunnentuk borom bi tabaarak wa ta'ala. Wa aqama al-hujjata 'alaykum, mom de tekna layuk borom bi tabaarak wa ta'ala sen kaw. Hujja moy lay manam preuve mangok. Mune kama qala ta'ala, kom nako borom bi tabaarak wa ta'ala waxe ci benen aya suratul nisa, mune rusulan mubashshirina wa mundhirina لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, مُنَ سَبَرَم دَال دَفَا يُونِي أَي يُونَنْت يُونَنْت يُوي نِيك ньо خَامَنْتِينِي نِي دَانِي بِيغْلِي دِي خُوبِي دَانِي بِيغْلِي دِي خُوبِي مَانَام جُوتَالِي لَغَا خَامَنْتِينِي نِي مُوي لَاتَخْ سِينْ بَرَم يُونِي لِينْ مَانْغُوك ngir mu baña nek ñeel nit ñi ëlëk yowmal qiyamati lay seen kaw borom, gannaaw ba borom bi tabaaraku wa ta'ala yonne yonanti wa ngok. Te xam ngeen ni yonent yooye kat ñoom jotal nañ. Jotal nañ la nga xamanteni ni moom la leen borom bi tabaraka wa taala yónnee woon. Kon nak lay amatul. Ñoom yonent yi dal dinañ tek lay ci kaw jaam yi. Loolu moo tax sunu borom tabaraka wa taala di wax ba léegi ca suratu nisa fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Mune ana naka bes kérok, bes boobe nga xamanteni ni xeet wu nekk dañu ci indi seede, daa di lay indi nag yow nga dikk nekk seede ci ñëpp. Xeet wu nekk yonant ba ñu yónni woon ca moom day ñëw seede. Ma ngoog seede ne jottali na la ko borom bi tabaraka wa taala yónni woon. Yonant moom sunu borom tabaraka wa taala bu ko yónnee du ko faat ludul day jottali mission ba mu mat. Gis nga ko ma ngoog. Moo tax sunu borom teg ca ne yawma izin yawaddu alladhina kafaru wa asawu rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah haditha. Mune bes kerog nak dana mebet, dana nam, dana bëgg ñoñe ñoy ñan ña nga xamanteni ni kat ñom ñoo weddi moy yonent ba. Dana ñu mebet nekkat suuf, suuf warnat leen. Ma ngok mune waye nak bes la bo xamanteni ni wala yaktumuna Allah haditha, amut len rek lo xamni meun nañ ko neub yalla. Ma ngok yawma tubla sarail moy bes bi nga xamni sunu borom ci lay genné secret yi. Waw li gañi dencion ci bir deun yi, li suuf liñ dencion ci bir suuf, lepp sunu borom tabaaraku wa ta'ala daf koy genné. Kon gis nga ñoñe nga xamni dañoo moyon yonent bi alayhi salatu wassalam ña ngay rëccu, ña nga ci rëccute. Ma ngoog ndax lan jàkkaarloo nañ ak li nga xamanteni ni moom mooy, moom mooy seen pertange. Loolu moo tax ab yonent moom des ko war a topp, mooy ki nga xam ni sunu borom tabaraka wa taala daf koo désigné d'office pour ñu topp ko, defal ko ay garantie. Ma ngoog pour ñu topp ko, topp koo xam ni dañ koo boyal sans condition. Keneen ku dul yonent nag kooku la ñuy xool kay la muy wax ak la muy jëf, ndax dëppoo naag la neex yàlla, ndax dëppoo naag alquran, ndax dëppoo naag sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. Waaye ab yonent moom sunu borom tabaraka wa taala moo digle ñu topp ko. Moo tax mooy yonent, bañ koo topp danger la. Sunu borom ne ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Sunu borom mu ne yowmal qiyam mooy bés bi nga xamanteni ni toñkat ba dana matt ay baaraamam waccax. Xam nga fii boo amee loo xam ni rëcc na la sa benn baaraam ngay matt. Waaye bés keroog nag sunu borom danee ala yadayhi, ñaari loxom yépp lay boole matt. Mu ne ma ngay wax naan ay waay man mii de. Ma ngoog aka neexoon ma toppoon yonant ba, jaaroon ca yoon wa nga xam ni moom la yonant ba tracé. Kon gis nga danger la nit ki di wuuteeg yonant, fexel ba lépp loo xam ni diine la ci tomb diine yi bu ci wuuteeg yonant bi alayhi salaatu wassalaam. Mu ne woonaa samak pertange ay waay aka neexoon ma bañoon a jàppe diw ab àndandoo. Gis nga ko def ko xarit, def ko péete mu may digal may jaar ca lam may wax aka neexon ma bañ ko def andado mune dal dina may sank gannaaw ba nga xamantene alquran dikna mune sheytane de dafa nek ñel doomu adama di ko xamni daf koy gatchayal kon lolu daf lay won deugantane danger bi nek ci moy ki nga xamanteni ni mom moy yonent bu ko defé kon dañuy dal di tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.